श्री आइजक आसिमोव जी से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। यह किताब का नाम हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है। पहला भाग, पहला अध्याय, क्या पृथ्वी चपटी है। पुराने जमाने में सभी लोग पृथ्वी को चपटा समझते थे, क्योंकि पृथ्वी सभी ओर समतल दिखती थी। शायद इसीलिए लोग पृथ्वी को चपटा समझते थे। अगर आप समुद्र के बीच किसी नाव पर होंगे तो आपको सभी दिशाओं में पानी एकदम समतल लगेगा और ऊपर का आसमान किसी उल्टे हुए प्याले जैसे दिखेगा। जहाँ आसमान और पानी आपस में मिलते हैं उस रेखा को क्षितिज कहते हैं। नाव में बैठे हुए आपको क्षितिज एक गोल छल्ला लगेगा और आप उसके केंद्र में स्थित होंगे। जमीन से भी आपको क्षितिज दूर तक फैला हुआ दिखाई देगा, पर जमीन पर आपको क्षितिज समतल नहीं दिखेगा। मकानों, पेड़ों, पहाड़ियों और अन्य चीज़ों के कारण क्षितिज रेखा ऊपर नीचे होगी। पुराने लोग पृथ्वी को सभी ओर अनंत तक फैला हुआ मानते थे। वे पृथ्वी को जमीन और समुद्र का एक बहुत बड़ा अंतहीन टुकड़ा मानते थे, पर ऐसी स्थिति में वे सूर्य के उदय और अस्त होने को कैसे समझते। उनके अनुसार सूर्य हर रोज सुबह को पूर्व में उगता था। दिन भर आसमान की सैर कर सूर्य शाम को पश्चिम में अस्त होता था। अगले सुबह सूर्य फिर से पूर्व में उदय होता था। कुछ लोगों के अनुसार रोज एक नए सूर्य का निर्माण होता था। नया सूर्य पूर्व में उदय होता था और अस्त होते समय वो पूर्णतः ध्वस्त हो जाता था। कुछ लोगों का अगले ही मत था। वे सूर्य को रोजाना पश्चिम की ओर महासागर में अस्त होता देखते थे। उनके अनुसार सूर्य रात को एक नाव में सवार होकर पूर्व की ओर आता था, फिर अगली सुबह सूर्य दोबारा उगने के लिए तैयार होता था। कुछ लोगों की कल्पना के अनुसार सूर्य एक जलता हुआ सुनहरा रथ था, जिसे जादुई घोड़े हवा में खींचते थे। सुबह के समय सूर्य देवता पूर्व दिशा में रथ पर सवार होते, फिर वे अपने घोड़ों के साथ हवा में चढ़ते हुए दोपहर तक आसमान की चोटी पर पहुंचते, फिर वे नीचे की ओर दौड़ लगाते और शाम ढलने तक दूर स्थित पश्चिमी मैदान में पहुंचते। सूर्य देवता रात के समय पूर्व में वापस आते। उस समय उनके रथ से कोई प्रकाश नहीं निकलता था।